kłamać się w końcu sprzedam. Chyba się nie dasz, czyli do chuj. Czuć, że chce mi się z tym zwlekać, a już za mną meta. No cool, no good. Piszę w maku, zamawiam to for you. A ostatnio wynolicie dim sum. No good, piszę w maku, zamawiam to for you. A weekend przyjebałem kilka stów. Znów. Chuj cię obchodzi, chuj mnie już ci hip-hopowcy. Jestem już dawno dla nich za mocny. Mój przekaz i wasz nigdzie nie doszedł. I nawet ja dotykam łapami nocnik. Wpada mi sos, wpada do spodni. Blondi, spływa po niej jak fondi. Słyszałem o sobie plotki, nie ma wycofki. Wcale mi nie chodzi o kwit. Bo lubię kokainę, jak dla mnie to tylko wyłącznie twoje imię. Żaden tego na tej plaży nie nawinie. Posypajcie sobie banamina. Tak lekko być dziś takim manekinem. Tak ślisko, że lekko wstyd. Big make'u mają, że mój styl to cymes. W tym zalewie shitu styl. No good, oh my god. Sukces mój idzie jak żółw. Jak ten duch, poltergeist. Widzę tylko mój move. No good, oh my god. Sukces mój idzie jak żółw. Jak ten duch, poltergeist. Słyszę tylko groovy groove. No good, oh my god. Sukces mój idzie jak żółw. Jak ten duch, poltergeist. Widzę tylko mój move. No good, oh my god. Sukces mój idzie jak żółw. Jak ten duch, poltergeist. Tylko groovy groove. Ej, hola, dożyn 25 lat jak Holak. Tworzę ten shit, nie jak Polak. Nie od wczoraj, nie od dziś. Dzwonię po dzik, nigi, bo ma klipy jak ten beat za 100 koła. Ej, nie ma co kontemplować. Bójesz się, czuję się jak żywa ikona. Chuj z tego, że odbija soda. Wchodzę na ten tune tak jak wodarz. A jak nie kumasz, no to od nowa. Czuję głód, choć wypróbam to jak rzuć. Choć podrzucam sobie bunt. Daj to na fur. Choć wypróbam to jak rzuć. To czuję w sobie ten groove. No good, oh my god. Sukces mój idzie jak żółw. Jak ten duch, poltergeist. Widzę tylko mój move. No good, oh my god. Sukces mój idzie jak żółw. Jak ten duch, poltergeist. Słyszę tylko groovy groove. No good, oh my god. Sukces mój idzie jak żółw. Jak ten duch, poltergeist. Widzę tylko mój move. No good, oh my god.